الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر گزرتے وقت نور ہے, اور جو شخص جمعہ کے دن 80 بار مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, کیسی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایک بار پھر جیتے جی ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سہانی گھڑی نصیب ہو رہی ہے. عید میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے. عید میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی, خندق میں نے کھائی کھائی کھودی جا رہی تھی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی کھودتے کھودتے, جو بڑی سخت تھی, بڑا زور لگایا مگر وہ ٹوٹتی نہ تھی. تو خندق کھودنے والے صحابہ کرام علی مرضوان ساری مخلوق سے طاقتور شخصیت یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا. تو نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور اور ساری کائنات میں سب سے طاقتور یعنی محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آتا ہوں. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لائے. اس وقت حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر پتھر بندا ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں. 3 دن کا ساتھ پیٹ پر پتھر بندا ہوا. اس حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھاوڑا یا ہتھوڑا جو بھی توڑنے کا ہتھیار تھا وہ اٹھایا اور اس چٹان پر مارا تو وہ چٹان ریت کی طرح بہہ گئے. یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور اپنے بچوں کی امی سے کہا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے, کیونکہ میں نے رسول اکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر پتھر بندھا دیکھا ہے جو کہ بھوک کی وجہ سے. یہ سن کر اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دائرہ نکالا جس میں ایک سا پیمانہ ہے ایک سا جو تھے اور ہمارے یہاں ایک پلی ہوئی بکری تھی. میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور بچوں کی امی نے جو پیس کر آٹا بنایا, پھر ہم نے بکری کا گوشت بنا کر انڈیا میں ڈالا اور میں دربار رسالت میں حاضر ہو گیا اور آہستہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بکری ذبح کی ہے اور ایک سا جو پیس کر آٹا بنایا ہے, لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند احباب کو ساتھ لے کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لے. یہ سن کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا, اے خندق والو جابر نے دعوت پکائی ہے سب چلو. اور اس اعلان کے بعد مجھ سے فرمایا, اے جابر جب تک میں نہ آؤں نہ تو ہنڈیا کو چولہے سے اتارو اور نہ ہی ابھی روٹیاں پکانا شروع کرو. جب جانے جہان سلطان کون و مکان رحمت عالمیان محبوب رحمان جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میری بیوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے وہ آٹا گوندھا ہوا حاضر کر دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈالا اور برکت کی دعا کی. پھر ہنڈیا کے پاس تشریف لائے, اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی. پھر میرے بچوں کی امی سے فرمایا کہ ایک روٹیاں پکانے والی اور ساتھ میں بلا لو یا جو کہ مل کر تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے اور انڈیا کو چولہے پہ رہنے دو اور وہیں سے سالن نکال نکال کر کھلاتے جاؤ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. 1000 صحابہ کرام علیہ مجدوان مدعوت ہے وہاں موجود سے دعوت کی, تو نکال نکال کر سب کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب کھا کر چلے گئے اور ہماری ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا ابھی پک رہا تھا یعنی روٹیاں پکائی جا رہی تھی اور وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ پکانے سے پہلے تھا. تو نہ آٹا کم ہوا نہ سالن میں سے کوئی بوٹی کم ہوئی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی برکت, دھوپ مبارک میں اتنا اثر کہ مطلب کھانا جو کا تو رہا, تو تھوڑا سا جو کھانا جو بظاہر ایک بکری زیادہ زیادہ اس میں کتنے کھا لیں گے؟ ایک سا جو تھوڑا سا یہ سا, اس میں زیادہ زیادہ لوگ کھا لیتے تو 50 کھا لیتے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ مبارک کی تاثیر دیکھیے, 1000 افراد نے پیٹ بھر کر کھایا مگر اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے پیارے اونچے اونچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے کیا کہنے, طاقت کتنی تھی آپ میں کہ جو چٹان صحابہ اکرام علیہ مردوان مل کر نہیں توڑ سکتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس پر کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی, ریت کی طرح مطلب یعنی کہ دہ گئے. ریت کے ڈھیر کو جس طرح مطلب آپ نے کبھی دھکا دیا ہوگا یا پاؤں رکھا ہوگا تو کس طرح وہ دے جاتی ہے, پھیل جاتی ہے, اس طرح مطلب وہ چٹان جو تھی وہ چورا چورا ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے اور بہت ہی آپ صاحب قوت تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں نے ایک دن تاجر رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کب اور کیسے یقین ہوا کہ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں. یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر رضی اللہ عنہ, جبکہ میں ایک دن مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھا, دو تین سے آئے ایک زمین پر اتر آیا مگر دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہا. ان میں سے ایک بولا, کیا ہمارے آقا یہی ہیں؟ دوسرے نے کہا, ہاں ہاں یہی ہیں. اوپر والا فرشتہ بولا, ذرا اپنے آقا کا ایک مرد کے ساتھ وزن تو کرو. فرشتے نے جب ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں وزن ہی نکلا. پھر اوپر والے فرشتے نے کہا کہ اب ان کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو. تو جب میرا 10 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزن ہی نکلا. پھر فرشتے نے کہا اب ان کا وزن 100 مرد کے ساتھ کرو. تو جب میرا وزن 100 مرد کے ساتھ کیا گیا تو میں وزن ہی نکلا. پھر فرشتے نے کہا اب ان کا 1000 مرد کے ساتھ وزن کرو. تو جب میرا 1000 مرد کے ساتھ وزن کیا گیا تب بھی میں وزن ہی نکلا. یہ دیکھ کر وہ فرشتے بھی خوش ہو گئے. آخر کار اس اوپر والے فرشتے نے کہا, اب وزن کرنا چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی وزن کر لو گے تب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وزن دار رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ساری امت ایک جگہ ہو جائے تب بھی آپ وزن دار تھے. جب ہماری سے نبوت کا ظہور ہوتا ہے, آپ نے زیارت بھی کی ہوگی کہ کوئی کوئی پتھر کسی کے پاس ہوتا ہے جس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور اس پر ایک پاؤں کا نشان بنا ہوتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا نشان. تو یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قدم مبارک رکھتے, ہر وقت ایسا نہیں ہوتا تھا, جب مطلب میں قدم بارک رکھتے تو جب عوارض نبوت کا ظہور ہوتا ہے اس وقت آپ کے بزم شریف سے جہاں پاؤں رکھتے تو وہ پتھر جو ہوتا وہ موم ہو جاتا اور اس پر نقش قدم ابھر آتا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, بڑے سے بڑا پہلوان یہ اگر اپنا پاؤں رکھے تو پتھر پہ پاؤں کا نشان نہیں بنتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم پاک کے نشان تو اتنا واضح ہے کہ دیکھنے والوں نے مجھے بتایا کہ اس کو جب خوردبین سے بھی دیکھا گیا تو اتنی یعنی کہ باریک باریک رگیں ہوتی ہیں, وہ جو وہ دھاریاں ہوتی ہیں آپ کی ہتھیلی میں بھی دھاریاں ہوں گی آپ دیکھیں تو, اسی طرح پاؤں کے تلوے میں بھی دھاریاں ہوں گی, وہ دھاریاں تک اس نقش قدم میں بنی ہوئی نظر آتی ہیں. اتنا اوریجنل ظاہر ہے کہ کوئی اگر اس کو ڈپلیکیٹ بنائے جعلی بنائے تو نہیں بنا سکتا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کی. اچھا اب کوئی مطلب میں اس میں شک کرے کہ یہ ممکن نہیں ہے, آپ یہ کہ ان نقش قدم کی زیارت میں وسوسوں پر نہ جائیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو واقعی بہت بڑی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی بہت بڑی ہے, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بھی آقا ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی, وہ گھوڑے کا کام دیتا ہے. ایک تو ہوتی ہے سیڑھی اور جو ڈبل سیڑھی ہوتی ہے اس کو گھوڑا کہتے ہیں. تو اس میں یہ شان تھی کہ آپ جب بلندی پر سنائی کرنا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود بلند ہو جاتا, جب نشان پر مٹی گارا یا اینٹ وغیرہ رکھنا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. اور اس مبارک پتھر پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم کے نشان آ گئے. اس شاخ نے اس پر سونے کے پتھر چڑھا دیے اور ایک گنبد سا بنا ہوا ہے اور آج بھی وہ مسجد الحرام میں موجود ہے. تو اس مبارک پتھر کو جس پر نقش قدم بنا ہوا ہے آج بھی بنا ہوا ہے الحمدللہ, آج بھی وہ رکھا ہوا ہے مطاف میں الحمدللہ کعبۃ اللہ شریف کے عین سامنے چندی گز کے فاصلے پر. تو اس مبارک پتھر کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو یہ مقام ابراہیم سے مراد یہی مبارک پتھر ہے جس پر نقش قدم بنے ہوئے ہیں. اس جگہ مقام ابراہیم پر اس پتھر کی کتنی بڑی شان ہو گئی جس پر نبی کے قدم آ گئے. یہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا اور وہ شعائر اللہ سے بن گیا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا. اور وہاں پر ہر طواف کے بعد سات پھیرے کا ایک طواف ہوتا ہے, تو ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا جس کو واجب الطواف کہتے ہیں. واجب ہاں اوقات مکروہ میں وہ نہیں پڑھی جائیں گی, اور اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو پوری مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد الحرام شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے. زندگی میں جب بھی پڑھیں وہ ادائی صدا نہیں ہوتی, مگر پڑھنی مسجد الحرام میں ہر طواف کے بعد, ورنہ گناہ گار ترک واجب کا مرتکب ہوگا. اور جب رش نہ ہو تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے. لیکن حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے, طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے ایک دوسروں پر گرتے ہیں, تو اس لیے جب طواف کرنے والوں کا رش ہو تو مقام ابراہیم کے پاس ہرگز ہرگز نفل نہ پڑھے جائیں, وہ واجب الطواف یا کوئی سی نماز نہ پڑھی جائے, کہ اس میں طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہے, نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہے, کہ خشوع اور خضوع تو آئے گا نہیں, دھکے لگتے رہیں گے. مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھنے واجب ادا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مکہ مکرمہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان راہ کرتا تھا, جو کہ اپنی طاقت کے سبب تمام ملک عرب میں مشہور تھا. آج تک کسی نے اس کی پیٹھ زمین پر نہیں لگائی, کوئی اس کو چاروں خانے چیت نہیں کر سکا. بہت بڑا پہلوان, دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے اور وہ سب کو پچھاڑ دیتا. ایک بار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی بارک وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے. اور اس کو نیکی کی دعوت دی. فرمایا, اے رکھانا, کیا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا, کیا آپ کے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے ساتھ کشتی کرنی, اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا, بالکل ایمان لے آؤں گا. یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اٹھ, کشتی کے لیے تیاری کر. جب اس نے تیاری کر لی تو رحمت عالمیان سلطان دو جہان جانے جانان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ پہلوان کو پکڑا اور اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کی پیٹھ زمین پر لگ گئی. تو یہ اس کے لیے زندگی کا پہلا واقعہ تھا. رکانہ ہکا بکا ہو گیا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا. پھر سوچ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو اتفاقی امر تھا کہ میں گر گیا, ایک بار پھر کشتی کرنے. یہ سن کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور ساری امت کے طاقتور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پچھاڑ دیا اور اس کی پیٹھ زمین سے لگا دی. رکانہ کہنے لگا, اب تیسری بار بھی کرنا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پکڑا اور پھر اس کو گرا دیا, پھر اس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی. تو رکانہ حیران و پریشان ہو کر بولا, آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں, مگر روایت میں اس کا تذکرہ نہیں کہ وہ ایمان بھی لایا تھے نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سامی بھائیو, نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور رسولوں کے افسر ساری کائنات سے طاقتور حبیب رب اکبر جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف رکانہ پہلوان ہی کو نہیں بلکہ بہت سارے زوراور پہلوانوں کو مات کیا اور بڑے بڑوں نے زور آزمائی کی مگر کسی کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی. انہی میں سے ابو الاسود جمعی جو کہ بہت نامور پہلوان تھا اور اتنا شاہزور تھا کہ گائے کی چھال بچھا کر اس پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا میرے نیچے سے یہ چھال کھینچے. لہذا دس دس جوان مرد اس چھال کو کھینچتے, بڑے بڑے طاقت پر لوگ دس دس مل کر چھال کو کھینچتے, مگر ابو الاسود جو تھا اس کو جنبش تک نہیں ہوتی. یہاں تک کہ کھال کھینچ کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا. وہ طاقتور اتنے ہوتے کھینچنے والے کہ کھال کو کھینچ کر توڑ ڈالتے, لیکن وہ اتنا مضبوط کیل کی طرح گڑ جاتا تھا زمین میں کہ وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا تک نہیں سکتا. چنانچہ اس نے بھی سید العالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا یعنی میری پیٹھ زمین پر لگا دی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں. چنانچہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے پکڑ کر پدک دیا. اور ابو الاسود اس طرح شکست سے فاش کھا گیا مگر وہ بدقسمت ایمان نہ لے آیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تعالی نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا اور اس میں ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ بہت طاقتور, کوئی شخص آپ کو ہلا نہیں سکتا تھا, کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا, کوئی گرا نہیں سکتا, کوئی جھکا نہیں سکتا. اب ان واقعات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہو کہ اس کا مطلب پہلوانی ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہم نے پہلوان بن جائے. کوئی بولے گا میں باڈی بلڈر بن جاؤں, کوئی بولے گا مسٹر کراچی بن جاؤں, کوئی بولے گا میں کبڈی کا ماہر بن جاؤں. صاحب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوانوں کے لیے پہلوان تھے. تو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو طاقت ملی تھی وہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرنا دی تھی, اس کی نوازش تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اکھاڑے کے پہلوان نہیں تھے. معاذ اللہ یہ اکھاڑے جو آج کل کے یا یہ کلبیں جہاں لوگ مطلب ورزش کرتے ہیں یہ تو بے حیائی کہتے ہیں. انہیں جو بھی ورزش کرتے ہیں یا کبڈی کھیلتے ہیں یا پہلوانی کرتے ہیں اس دور میں وہ چڈیاں پہن کے کرتے ہیں. جہاں تک میری نہ کچھ معلوم ہوتا کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے مطلب ہے کہ کرتب ہیں یا یہ آرٹ ہے, سب کے سب چڈیاں پہن کے ہیں. یہ بے حیا ہی کہ دوسرے کے سامنے اپنا ستر کھولے. بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ایسے بھی کلب ہیں خود ہمارے کراچی شہر میں کہ جہاں مرد اور عورت دونوں ورزشیں کرتے ہیں. صبح جا کر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو مطلب راؤنڈ لگاتے ہوں گے, گراؤنڈ میں دوڑتے ہوں گے, ورزشیں کرتے ہوں گے, یا کسی کلب کے ممبر ہوں گے اور وہاں جا کر اپنی ورزش کرتے ہوں گے, ڈنٹ پیلتے ہوں گے, اٹک بیٹک لگاتے ہوں گے, یا باکسنگ سیکھتے ہوں گے, یا فٹ بال کھیلتے ہوں گے. اس کے لیے یہ سب کے سب گیم اب ایسے ہو گئے ہیں کہ بے حیائی کے بغیر ایسی جگہوں پر چارہ نہیں, بدنگاہی سے آدمی بچی نہیں سکتا. گراؤنڈ میں بھی آپ چکر لگانے جاؤ گے تو لوگ چڈیاں پہن کر دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے کے آگے اپنے گھٹنے کھولنا بھی حرام, ران کھولنا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. کہ ناف کے نیچے سے لے کر, مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت جسم کا سارا حصہ ستر عورت یعنی چھپانے کی جگہ, تو یہ دوسرے کے آگے شریعت کی اجازت کے بغیر نہیں کھول, حرام. آج کل کوئی بھی کلب ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں مطلب لوگ چڈیاں پہن کر ورزشیں نہ کرتے ہو, تو اس لیے مہربانی کرتے پہلوانی کے چکر میں مت پڑنا اور میرے بیان کو صحیح حکومت بنا لینا. بولا مشکل کے ساتھ بہت بڑے پہلوان تھے, لیکن یہ وہ تھے کہ جن کے قدموں کی برکت سے حیا تقسیم ہوتی ہے, اور آج کل تو بے حیائی کا دور ہے. وہ حضرات اپنے ستر کی حفاظت کرتے تھے, اور آج تو ستر دکھانے میں لوگ شاید فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کہ جہاں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر ہی نہیں پاتے, ویسے کلبوں میں نہ جائے. یہ سب مطلب تکبر کے دروازے کھولنے والے اسباب معلوم ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ جو مستر بن گیا وہ مغرور ہے ہی ہے, لیکن میں کہتا دروازہ تو کھلتا ہے, کیونکہ جو بھی کسی اس طرح کے فن میں ماہر ہوگا اس کو دوسرا آدمی حقیر نظر آئے گا. کمزوروں پر وہ اپنے آپ کو شہ زور تصور کرے گا, وہ اکڑ کے چلے گا. جیسے جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بہت سارے دیکھے, گریبان کھول دیتے ہیں اور لاکٹ پہنتے ہیں اور وہ اکڑ کے چلتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فن خان. آؤ میں آپ کو بتاؤں اس فن خان کا واقعہ, شاید کراچی ہی کا واقعہ. ایک بلیک بیلٹ تھے کراچی میں, صاف یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آر کا بلیک بیلٹ وہ کراچے, تو اس میں وہ بلیک بیلٹ میرا خیال ہے اس کا آخری یہ مطلب تھا نا بلیک بیلٹ, وہ بلیک بیلٹ تھا. تو کسی کباڑی سے اس نے بات چیت ہوگی اور منہ ماری ہو گئی. اب بلیک بیلٹ جو تھا تو بلیک بیلٹ بھی اس کے پاؤں میں زمین تو تھوڑی دکھتے ہیں, کہ میں تو اس سے آرٹ جانتا ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی مسلح آدمی بھی قریب ہوا تو میں اس کو قابو پا سکتا ہوں. بلیک بیلٹ قابو پا سکتا ہے مسلح آدمی, تو میں تو بلیک بیلٹ ہوں. تو وہ کباڑی سے کی کوئی بیماری ہوئی تو کباڑی بےچارا ناری ہوگا, اس نے اس کو کہا بلیک بیلٹ لگا ہے, میرے سے بات کرتا ہے, کچا کچا کھا جاؤں گا, تجھے پتا نہیں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں. اب اس کباڑی کو بھی پیش آیا, اس کو کیا پتا بلیک بیلٹ کیا بنا ہوتی ہے. اس نے تو وہ لوہے کا سریا کھینچا اپنی گاڑی ریڑھی سے, اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیک بیلٹ کے سر پر دے مارا اور بلیک بیلٹ زمین پر آ کر گئے. تو وہ کہتے ہیں نا شیر پر سوا شیر تو ہوتا ہی نہیں. اس لیے تکبر کا تو منہ ہمیشہ کالا. تو اس طرح کے آرٹ میں یہ مطلب بہت رسکی ہوتے ہیں کہ انسان کے دل سے فتوا چھن جانے کا پورا امکان, خوف خدا نکل جانے کا پورا امکان. یعنی کوئی بھی ہو, جیسے کسی کے ہاتھ میں اسلحہ آ گیا وہ سمجھتا کہ میرے ایسا کوئی ترم خان نہیں, کوئی اگر کمانڈو ہے تو وہ سمجھتا میرے اس میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی افسر ہے, میجر ہے, کرنل ہے, جنرل ہے, جتنا بڑا عہدہ ہے تو وہ بلا نہیں سمجھتا. تو اس طرح مطلب اس طرح کے جو آرٹ ہوتے ہیں ان میں رسک بہت ہوتا ہے. تو چلو اگر کسی ضرورت کے تحت وہ آرٹ کسی کو حاصل ہو گئے کر ہی لیے اس نے, تب وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و قیوم ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی طاقت تو اتنی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو بمائے لشکر کے دریا نیل میں غرق کر سکتا ہوں. ارے وہ تو ایسی طاقت والا پروردگار ہے کہ جو نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کرتا ہے. مچھر کہتے وہ بھی لنگڑا تھا, وہ مچھر نمرود تھی. اور نمرود ناک میں گھس کر بھیجے میں چلا گیا, اس کو ڈنک مارنے لگا تو نمرود تھی. بہت تکلیف, اتنی تکلیف کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور آخر کار اس مچھر کی تکلیف کی وجہ سے نمرود جو تھا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح یزید پلید نے بڑی شیزوری دکھائی, نتیجہ کیا ہوا؟ مختلف روایتیں اس کی موت کی, جن میں ایک بھی یہ بھی ہے کہ وہ بندر پالتا تھا, تو ایک بار اسی کے بندر نے اس کو کاٹ لیا تو پوائزن ہو گیا, زہر چڑھ گیا, اسی میں ہلاک ہو گیا. تو بڑے بڑے قرم خان اور فن خان آئے جنہوں نے اپنے قدموں تلے زمین کو روندنا چاہا, انہوں نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ بڑی ذلت کے ساتھ مسل کر پھینک دیے گئے. تو اس لیے اگر کوئی آرٹ آپ کو حاصل ہے, کوئی طاقت حاصل ہے, کوئی پاور حاصل ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جس کے بل پر آپ ناچ کرتے ہیں, تو یہ بھول جائیے, بلکہ عاجزی کا اختیار کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے, ورنہ بہت جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے اور کوئی بہت پوچھنے والا بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جشن ولادت کے صدقے میں ہم سب کو بس آخرت کی تیاری کی فکر دے, اور یہ سب سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں ہمیں سفر کرنا چاہیے, کہ مدنی قافلوں میں سفر کے بغیر کام نہیں ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ایسے پہلوان بن جائیں گے کیسے؟ ایسے کہ جو شیطان کو پٹک کر چاروں کھانے سیکھتے, جو نفس امارہ وہ ایک گھوسا مارے اس کے پرکھ کے اڑاتے ہیں. کیونکہ اصل ہمارا مقابلہ کسی دو ٹانگ والے پہلوان سے نہیں, شیطان سے, جو کمبخت بہت طاقتور ہے اور بڑی یعنی کہ اس کو قوتیں دی گئی. ہمارے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں برائیوں سے باز نہیں رہنے دیتا, نیکیوں میں ہمارا دل ڈگنے نہیں دیتا. یہی نفس ہمارا, اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, گناہوں کے انبار لگوا دیے. تو ہمارے اصل دشمن یہ شیطان ہے اور نفس سے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو ان کو پٹخنے کے داؤ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کلب کا ممبر نہیں بننا پڑے گا, جہاں جا کر ہم وہ کرتب سیکھیں یا داؤ پیچ سیکھیں, بلکہ ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. ان مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ جل جلالہ ہم ایسے پہلوان بن جائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان آپ کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, میں آپ کی خدمت میں جمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کر رہا تھا. ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری, اس بکری میں یہ خاص بات تھی کہ جب تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے وہ خاموش بیٹھی رہتی. قرب ثبت مکانہ, نہ ہلتی جلتی نہ آتی جاتی. اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حسب معمول کودنا پھلانگنا شروع کر دیتے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. ایک مرتبہ اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرا گئے تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمزور اور نڈھال گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف تنہا تشریف دے گئے، اور جب اہل مدینہ اس آواز کی طرف نکلے جس سے گھبراہٹ پاری ہوئی تھی تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف سے واپس آ رہے ہیں، اور فرمایا کوئی خطرہ نہیں، گھبراؤ مت. اور یہ بھی ارشاد فرمایا یہ گھوڑا تو دریا یعنی خوب چلتا. قال فما صدق ذلك الفرس بعد ذلك وكان فرسا بطيئا، یعنی وہ گھوڑا جو کہ بالکل کمزور تھا اس کے بعد کبھی کوئی سواری اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکی. تو سبحان اللہ، یہ ہے میرے نیچے نیچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بدن کے چھونے کی برکت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر کمالات کے حامل تھے، اور رب کائنات جل جلالہ نے آپ کو کیسے کیسے معجزات سے نوازا تھا. تو پیارے سائیں بھائیو، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو نمازوں پر استقامت دلوانے اور خود کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 مہینے میں ایک ساتھ 30 دن، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کیا کریں، اور اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اور مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات حاصل کر کے ضرور بے ضرور اس پر عمل کیجئے. ہر مہینے فارم بھر کر جمع کروائیے، انشاءاللہ آپ کے اندر اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے گا، بہت عاجزی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ جو ہے اس کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ.